Ahoj, vítejte na CNews.cz u prvního podcastu roku 2019. Prvního našeho podcastu, ne, už já myslím, že před náma už někdo nějaký podcast asi natočil. Je to první podcast CNews FM a tímto pořadem vás budu provázet já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je jako obvykle Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Původně jsme čekali nebo nějak plánovali, že tenhle podcast bychom mohli pojmout tak, že si probereme věci nebo nějaká naše přání pro tenhle nadcházející rok 2019, ale o tomhle jsme se tak nějak rozpovídali v novoročním článku, který najdete na našem webu, a protože bychom se teďka asi spíš jenom opakovali to, co jsme chtěli říct, nebo to, co vlastně probíráme, nebo co jsme probírali celý minulý rok, protože jsme si hodně stěžovali, a tak ty naše přání by byly, aby ty stížnosti se jako minimalizovaly nebo ty naše výtky se nějak opravily. Takže to vezmeme trošku jinak a probereme si nějaké události, novinky a takové věci, které se teďka udály přes Vánoce, tento týden a tak vůbec. Jo. Chceš se nějak vracet k Vánocům? Třeba jako co jsi dělal, co jsi dostal, co jsi daroval ostatním, jestli jsi opil a tak? Pil jsem, ale tím bych to asi nějak ukončil. Já bych tady nerad zacházel do nějakého off-topiku, ale kdyby to mělo trošku souviset s IT trošku, tak jsem jako trochu hrál na počítači nějaký hry, pár nějakých her. Dohrál jsem Subnautiku, která je super. Teď jsem začal hrát No Man's Sky, který není tak super, ale ještě mě to baví, i když je to teda jako otrava a asi toho nechám, protože nevím. Jo. Hele, já jsem teďka hrál DLCčka k Far Cry 5, protože to bylo v nějaký velký slevě, tak jsem si teda říkal, že si to koupím, a jako nekupujte si to a nehrajte to, je to úplná ztráta času. No, já jsem uvažoval, že bych si to koupil tu hru, protože jsem ji viděl na Steamu, co tam bylo, já nevím, za pár korun úplně. To je to nebezpečenství Steamu, jo? Že ty tam vidíš nějakou hru, která je levná, a koupíš si ji jenom protože je levná, ale pak si ji stejně nezahraješ, protože jako na to není čas nebo chuť nebo něco, ale odolal jsem, no. A trošku mě překvapilo nebo zklamalo, že oni teďka oznámili nějaký další díl, takový jako menší díl, něco jak byl třeba ten Primal nebo předtím ten Dragon něco. A ten má navazovat přímo na tu pětku s tím, že to jako vyspoilerovalo to, co se v té pětce stalo. No a pokud se o tu hru nezajímal, tak vlastně se to nemusel dozvědět, že jo. Ale jako jo, no. No. Hele, to je asi jako když teďka trailery prostě na Avengers, co to bude, nevím, jak se to jmenuje, ten Endgame, jo, jo. Ty letošní Avengersi, tak ti to taky vyspoileruje ten loňský film, no. Bohužel, no, tak to je. Jenomže u těch her jako nebejvají tak často, že úplný přímý pokračování, který by jako navazovali jako úplně takhle hned na to. Není to až tak pravda. Ono to nebude hned, ono to bude jako 17 let nebo tak nějak po událostech Far Cry 5, takže... No, každopádně nebudeme se bavit tady o Far Cry, posuneme se k těm tématům, který se teda fakt staly a který chceme tady nějak rozebrat. A tím prvním tématem pro tebe atraktivním, pro naše čtenáře taky, to určitě zase budou hádky tady v diskuzi, a to je, že desítky konečně předstihly sedmičky. Windows 10 už jsou nejpoužívanějším desktopovým operačním systémem a máme radost, nebo je to vlastně úplně... Já nevím, tak jako... no takhle... Jako asi Microsoft radost má, je to teda, bychom měli říct, podle údajů Net Market Share, nebo teda dělá to firma netapplications.com, které dlouhodobě věříme trochu víc než StatCounteru, protože StatCounter je teda, ale pravda, že nevím, jestli už to změnili, ale oni jako dost vlastně blbě počítali ty podíly, že oni nějak jako průměrovali ty podíly prohlížečů a všech těch věcí. Takže já to osobně beru tak, a už jako delší dobu to pozoruju, že ty statistiky od toho net market shareu tak nějak jako víc mají tendenci odrážet tu realitu, ale samozřejmě pořád je to prostě statistika, která nemusí být úplně 100% přesná. Dává nám jenom nějaký určitý obrázek, ale budiš, jako v rámci té statistiky desítky už prostě konečně vedou po 3,5 letech na trhu. Co bych k tomu řekl jinýho, jako než že takhle, jako mě osobně je to v celku jedno, já desítky používám tak 2,5 roku, 3 roky asi zhruba. Nějaká statistika na to vliv nemá, asi je to jako všem na světě podle mě vlastně úplně jako jedno, ale pokud jako se někdo ptá, proč se to třeba nestalo dřív, tak ten důvod je docela jednoduchý. Na ty desítky prostě nezačne nikdo přecházet nějak hromadně, prostě protože počítače mají morální životnost dlouhou, takže to jako není tak, že by najednou všichni začali nakupovat nový počítače, prostě ta obnova toho strojového parku, jak se říká, je docela pomalá. Platí to dvojnásob pro firmy, který za prvý jako často nevyhodí kus techniky, dokud jde zapnout, a ani vlastně nepřecházejí už vůbec na nový operační systémy, ani třeba s nákupem nové techniky, prostě protože třeba mají nějaký hromadný licence a prostě chtějí používat ten svůj ověřený systém, ve kterým jim funguje jejich software. Takže to je asi vlastně docela logický, že jo? A v tomhle ohledu je zajímavý, že to se nikdy nepovedlo osmičkám, aby předstihly ty sedmičky, že jo? Protože nepovedlo. A dneska už jako počítač s Windows 7 asi nekoupíš, podle mě. Nebo nevím, jestli to ještě jde koupit, nebo jak je to tam teďka licenčně podchycený, jestli to Microsoft ještě prodává, nějaký OEM licence. Ale když vyšly ty osmičky, tak počítače se sedmičkama tady pořád byly, a protože ten nový systém byl tak jako odlišný v tom uživatelském rozhraní a v tom nějakým přístupu, tak prostě lidi i firmy se toho báli a počítače s tímhle systémem jako nekupovali nebo jenom minimálně, takže ty sedmičky jako mohly dál spokojeně růst. Ale teďka právě s těmi desítkami, jak už se zaprvé nejsou tady osmičky, nebo už se neprodávají, a ty sedmičky už taky buď nejsou, nebo jsou úplně jako nějaký mizivý procento na těch prodaných počítačích, tak vlastně ten trend byl jasný, že prostě dřív nebo později ty desítky se stanou tím nejpoužívanějším systémem. Takže žádný překvapení to není. Je to dobrý pro Microsoft, že konečně jako dostane k lidem ten svůj systém jako službu, že tam prostě budou mít ty nejčerstvější aktualizace a podobně, ale jako pro lidstvo se tím zas až tak moc asi nezmění, že jo? No, já myslím, že určitě ne. Mimochodem, ještě pořád funguje ten trik, který slibovali, že bude fungovat jeden rok, a to, že když instaluješ desítky a použiješ tam klíč z Windows 7 nebo 8, takže tam dojde k té aktivaci. To ještě pořád funguje. Teď jsem to ověřil někdy před Vánocema. Já myslím, že oni neslibovali, že to bude fungovat, ale ono to prostě nebo funguje. Nebo ne, říkali, že to jako budu podporovat jako prostě ten rok nějaký, nebo oni to potom ještě nějak prodloužili. A měli tam ještě nějakou podmínku, že třeba pro nějaký zdravotně handicapované, takže tam ještě to nějak, tam tu lhůtu nějak jako natáhli. Ale jako obecně to mělo nějakou mít jenom krátkou životnost, ale funkce, nebo jak to nazvat. Ale jako běží to pořád. Takže já bych to jako si dovolil trošku opravit. Vlastně to, co oni dělali, bylo, že rok si mohl oficiálně upgradeovat zdarma na Windows 10 a dělalo se to pomocí nějakého prostě průvodce, že jo, upgradem. A po tom roce, potom, jak říkáš, byla platná už jenom ta nabídka pro nějaký ty handicapovaný uživatele, takže když si používal nějakou tu podpůrnou funkci, tak vlastně pak si mohl pořád ještě upgradeovat zdarma oficiálně, to myslím, že teda pak taky skončilo, ale pak se nějak zjistilo, že prostě když nainstaluješ Windows 10 a použiješ tam ten klíč z Windows 7 licenční, tak se to pořád aktivuje. A já myslím, že oni to nechali jako takovou jako vedlejší neoficiální možnost, prostě protože ono to jako nikomu tak nějak jako neubližuje. Že jo? Jako no tahle možnost byla taky oficiální, oni to propagovali přece tady tohle, ne? Já si teda nejsem jistý, jestli tohle jako zrovna propagovali. To tam ale právě přidávali v nějaký verzi, že to nebylo myslím od začátku, ale že to tam možná s tou první velkou aktualizací přibylo, nebo tak něco? No buď jako, nevím, je to možný, ale jako ono je to vlastně jedno, prostě podstatný je, že to pořád funguje, takže pokud jako chce někdo upgradeovat, tak pořád tu možnost má, no tak. No já jsem tady měl totiž počítač, kde byly sedmičky v nějakým úplně špatným stavu a nefungoval tam ten, nebo nebyl tam ten obnovovací oddíl, a já jsem tu už neměl instalačku a měl jsem tu jenom instalačku těch desítek, tak jsem to zkusil a jako šlo to, tak jsem to nechal tak. Jo, ale jako podle mě nemají každopádně důvod to nějak jako vypínat, že tuhle tu aktivaci, prostě proč by to dělali, jako pokud se náhodou ještě někdo rozhodne, že chce přejít na desítky, tak jako tím líp pro ně v zásadě, že jo, takže. I když toho nemají peníze, že jo, další. No, nemají z toho další peníze, ale tak jako jako vstřícný gesto, je to asi hezký. No a současně možná, když mluvíme o tom, že vlastně ten systém byl, nebo v podstatě se na něj dá upgradeovat zdarma i jako do dneška, ale dejme tomu, že ten rok oni to oficiálně podporovali a hodně to jako prosazovali. Měli jsme tady i historky o tom, jak ten upgrade se vynutil tam, kde jako vůbec neměl a tak. Tak ještě bychom měli říct k tomu jako protiváhu vlastně to, že částečně ten důvod, proč firmy nechcou upgradeovat, může samozřejmě spočívat i v tom, jak je nastavený ten model správy a vývoje, že Windows 10. Protože prostě když ti vychází každýho půl roku nová verze a tak nějak se od tebe očekává, že budeš pořád upgradeovat, tak to je jako něco, co ty firmy nikdy nechtěly, že jo. Jako firmám připadalo, že každý 3 roky jako je v zásadě brzo, že jo, na upgrade a většinou třeba aspoň jednu verzi přeskakovali. Takže jako těch problémů s těma upgradeama bylo taky docela dost. Takže pokud jako tam je ta vůle k upgradeu trošku jako podlomená tím, tak jako je to možný a asi bych jako se tomu taky nedivil. Tak třeba Linuxový distribuce nebo některý tak mají různý edice s dlouhodobou podporou, takzvaný ty LTSK, a tam je třeba podpora 5 let, jo, že ten systém se, nebo toto jádro a ty základní komponenty zůstávají pořád stejný, jenom tam dochází k jako aktualizacím nějakých těch jako programů, které tam jsou, jako prohlížeče a tak, a k záplatám, ale ten systém prostě zůstává stejný, takže tam je zaručený, že se tam jako nebudou rozbíjet ty programy, které tam běží, takže to je jako model, který by třeba mohl ten Microsoft taky nějak pro ty firmy nabídnout něco podobného. No, on tam nabízí nějakou takovouhle edici, ale on sám to vlastně vždycky propagoval, jako že to je jenom pro ty počítače, který jsou takzvaně mission critical, jo? Jako naprosto nezbytný, že se s něma nesmí nic stát, musí pořád jako běžet a běžet spolehlivě. Ale já mám pocit, že tahle edice se snad jako nedá legálně získat jinak než přes nějaký to hromadný licencování nebo nevím, přes nějaký prostě jejich program, který si běžně jako kupují jenom firmy. Zase jako většina podniků, že jo, jsou spíš jako menší střední podniky, který třeba jako na tohle stejně nedosáhnou, takže jasně, no. Jako rozhodně za dobu životnosti Windows 10 už prostě Microsoft udělal několik ústupků, postupně prodlužuje prostě životnost nebo respektive teda dobu podpory každého toho jednotlivého vydání pro firmy, takže vlastně teď už z toho vzniklo oficiálně, že každá podzimní verze bude podporovaná 3 roky, jo, což jako nevíme, možná se to ještě jako posune, ale pokud jako nechceš upgradeovat, tak z modelu vlastně Windows jako služba se stalo, že prostě upgradeuješ jednou za 3 roky, no tak jako, no. No, ale nechme desítky desítkami a vrhneme se na další téma, kterým jsou kabely typu USB-C, USB Implementers Forum, což je autorita, která tenhle standard vyvíjí, tak tento týden představila nový autentizační program, který se bude starat o to, aby to, když budeš používat nějaký zařízení, který tady to USB-C má, ať už jde o mobil, tablet, počítač, nebo i kabel či nabíječku, tak aby byly certifikovaný, aby byly schválený, aby nehrozilo, že když použiješ nějaký jako závadný zařízení, který jako tu certifikaci nemá, který jako potenciálně může být nějak napadnutelný, může mít v sobě nějaký štěnice nebo něco jiného závadného, tak aby se s tím telefonem vůbec nedomluvilo, nebo aby do něj nepustilo žádný proud, jo, aby to prostě jako odstavilo tu komunikaci, že nejdřív se spolu ty čipy, které v těchto zařízeních a kablech a nabíječkách budou, tak se domluvějí, a pokud teda se nedomluvějí, nebo respektive tam budou chybět ty čipy, nebo nebude tam ta certifikace, tak ten telefon nebo ten operační systém tohle odmítne. Podobný program nebo podobná technologie už funguje u Apple, kde Apple taky vlastně certifikuje kabely a vůbec všechna zařízení, které se tam připojují, ať už kdysi přes ten starý dokovací konektor nebo přes ten nový Lightning. Ten program se jmenuje MFI, made for iPhone, ale tam můžeš mít jako cokoliv, jako made for iOS, iPad, iPod a podobně. A Apple se tím chrání právě před používáním nějakých neoficiálních, právě taky potenciálně nebezpečných zařízení, které by mohly s tím zařízením nebo jako s tím iPhonem a iPadem a podobně dělat nějakou neplechu. Což jako ten záměr chápu, je to asi užitečný, ale zároveň to vždycky přináší i tu stinnou stránku věci a to, že ty kabely nebo to příslušenství obecně to prodraží, protože musíš tam dát nějaký čipy, musí to zase někdo schválit, zase všechno teda přes Apple, který nad tím má nějakou výhradní kontrolu. Zároveň se tam přidává další nějaká součástka, která se může pokazit nebo to může nějakým způsobem komplikovat, a zároveň to nemusí být ani úplně zcela bezpečný, protože existují kabely, který, nebo zařízení, které evidentně jsou certifikované a stejně třeba s těmi iPhony fungují, protože jako nakoupit dneska v Číně nějaký kabely za pár korun, doslova pár korun, tak jako není problém a ty kabely tam fungují, i když by iPhony měly třeba komunikaci s tímhle jako neschváleným kabelem nebo neschváleným příslušenstvím odmítnout, mají vypnout nabíjení, vypnout datový kanály a podobně. Takže jako víme, že tady tohle jako má fungovat, nemusí to fungovat, ale něco podobného právě bude teďka u toho USB-C, kde je to dobrovolná funkce, týká se jenom těch nabíječek, zatímco u Apple se to týká veškerého příslušenství, takže i sluchátka musí být certifikovaná a podobně. U toho USB-C to budou jenom sluchátka, je to zatím jenom dobrovolný, takže nikdo výrobce nebude nutit, aby tohle nasazovali. Ale na druhou stranu je možný, že Microsoft a Google si prostě řeknou svý a řeknou, že tohle je technologie, kterou chtějí mít povinnou pro zařízení, který mají nainstalovaný Windows 10 nebo Android. A tak je možný, že se to nakonec dostane všude a pak prostě jednoho dne koupíš telefon, notebook, tablet, cokoliv a bez schválený nabíječky nebo schváleného kabelu, tak ti to bude k ničemu, nebo respektive to, tady tohle příslušenství tam fungovat nebude. Což nevím, no. Jako já vidím v tom i ty výhody, i ty nevýhody, nejsem takovej nějaký úplný zastánce nebo kritik, ale co si o to myslíš ty? No, jako je to takový jako těžký, no, jako a to vidím asi podobně, jako nevím, jestli k tomu řeknu něco zajímavého, jako je to, jako že ano, chápu ty potenciální výhody, co se týká bezpečnosti, tam to je jasný, ale jako asi to nějak jako je zbytečný celý možná, no, tohle to. Lidi si stejně koupí nějaký prostě nejlevnější kabel, který někde uvidějí. No pokud jim tam potom nebude fungovat, že jo? No, tak budou akorát na prdlí z toho, že jo, ale... Jako problémy s USB-C byly tedy v minulosti, protože nebo vůbec s těmi kabely, to myslím, že to bude tak 3 roky zpátky, kdy Google odhalil, že třeba kabely, který k telefonům dodávala firma OnePlus, takže byly jako špatný, nebo respektive používaly nějaký jinačí odpory v těch kabelech a pokud si to připojilo prostě k jinačímu telefonu než tomu od OnePlus, respektive to spojilo s nějakým notebookem, který tady s tím nějak neuměl dobře komunikovat, tak si mohl ta zařízení i zničit, jo. Takže tady jako nějaký ty certifikace nebo respektive jako USB-C nebo USB obecně má jako spoustu dalších problémů. Já jsem vlastně před Vánocemi o tom napsal článek o tom, že jako je to užitečný konektor, moderní konektor, je to všechno fajn, ale zároveň je to konektor, který, jak on se snaží nahradit úplně všechno, tak to dělá jako hrozně blbým způsobem, protože je to nepřehledný, když ty si něco koupíš, tak nevíš, co tam bude fungovat, protože fakt jak na tom USBčku, není to jenom náhrada za to micro USB, který se používá v mobilech. Tomáš dneska to nahrazuje nabíjecí kolíky v notebookích a jako v dalších zařízeních, nahrazuje to sluchátkový konektory, jo, slouží to pro připojení prostě monitorů, televizorů, že jo, tam ti přesto běží jako nějaký signál, jako video, jako nahrazuje to prostě DisplayPort nebo HDMI a je v tom jako neskutečný bordel a kabely, který jako na první pohled vypadají stejně, tak nejsou stejný, jo, tam vevnitř to prostě nacházejí jinačí součástky, nefungují tam všechny ty režimy a je to tak prostě neskutečný zmatek, kterýmu nepřispívají ani prostě sami výrobci, kteří to špatně označují. Potom samozřejmě do toho promlouvají ty obchody, kteří to špatně označují. A ty vole, potom je co koupit, je to fakt jako hrozně velký problém a jsem z toho dost nešťastný, že když tomu konektoru fandím, nebo respektive vnímám tu jeho výhodu, že jako odolnější a že je právě ten jako univerzální, že se dá zapojit oběma směry, že je takový jako blbouzdorný, tak prostě těch nevýhod tam je ještě pořád tolik, že jako jsem z toho jako smutnej a nemyslím si, že zrovna tady tohle je ta autentizace, kterou tam chtějí zavíst, takže je něco, co bude řešit nějaký problémy, které tam jako doposavat jsou. Zatím mi to spíš připadá, že letos Apple vlastně nějak jako povolil a do nových iPadů Pro tak místo Lightningu právě nasadil USB-C a jak Apple chce mít všechno takhle, všude mít tyhle hardwareové kontroly, takže to mohlo přijít i právě z nějakého inicializace, jo, že se do toho USBčka tady tohle zavede, tahle technologie. Jo. No a jako bude to další takový prvek v dost už jako komplexním prostě světě, že USBčkovým, takže Jako pokud to ty kabely nějak neprodraží a nebude to problém pro ty tvůrce těch zařízení, tak jako OK, ale stejně si myslím, že časem se tam objeví nějaká díra nebo respektive výrobci budou vědět, jak tady tohle obejít, uvidíme. Jo, a tak ty jsi říkal, že tam budou i někde nějaký čipy, ne? Jako těch... Jo, no, tak samozřejmě, protože tam jako musí docházet nějaký výměně klíčů a podobně, což se bude dít jako přímo v těch kabelech nebo v tom příslušenství, takže... A jako dobrý je, že třeba správu těch certifikátů tak bude mít na starost jako nějaká nezávislá společnost, takže jako je to pořád relativně otevřený na rozdíl třeba od těch appleovských systémů, ale furt je to taková potíž navíc. No. A tak ty čipy to asi jako prodraží, ne? Každopádně aspoň trochu, že jo? Jo, ale okolik, to jako teďka těžko soudit. Jo. Můžeme vycházet třeba z toho, kolik stojí kabely třeba pro ty iPhony, jo, kde asi bude jako podobná technologie, ale tam je to zase trošku limitovaný tím, že prostě u Apple je všechno jako dražší, protože to je Apple, že jo. Apple svý oficiální kabely prodává za prostě jako po 600, myslím, nic nekoupíš, ty jeho USBčkový, nebo ten USB Lightning, ale nějaký neoficiální, nebo oficiální s tou certifikací MFI, to se dají koupit, myslím, že snad od 150 korun, Lidl nějaký takový prodával, a ty úplně jako bez té certifikace, tak prostě třeba stojí jako dolar, jako 20 korun nějakých, nebo tak něco někde v Číně, jo, ale jestli, nebo jak tady tohle dopadne právě u toho USBčka, tak jako těžko teďka soudit. A jako pokud jde o to, aby zmizely z trhu třeba špatný kabely, jo, jak jsi říkal, no tak jako OK, ale je otázka, jestli těch špatných kabelů je tolik, aby se to řešilo jako třeba zrovna touhle cestou, jo, jako nevím, možná to je jako přestřelený. Já myslím, že pokud by výrobci začali dobře označovat ty své produkty a zároveň zákazníci fakt se nebo fakt nakupovali podle nějakých recenzí nebo podle nějaký spolehlivosti těch výrobců a nešli vždycky po té nejnižší ceně, tak by tady tyhle věci nebyly jako potřeba, ale jako zákazníci taky nejednají, jako rozumně, že jo? No právě, že nejednají, to máš prostě jak, já nevím, plácnu, jako třeba s čokoládou, prostě oni půjdou a koupí si, nebo ne každý, ale spousta lidí půjde a koupí si tu nejlevnější čokoládu a pak vlastně zjistíš, že to složení, že v tom jsou takové věci, že to vlastně s tou čokoládou nemá vůbec nic společného, jo? A že jako ty levné náhražky něčeho prostě, co se používají, tak jsou kolikrát jako nezdraví a já nevím prostě co všechno. Nebo v tom je, co to bylo v těch polských čokoládách, nějaká co to bylo, měď, nebo já nevím, nějaký těžký kof, jako, nebo něco. Prostě, a tak měď je drahá, že jo, zase, tak to asi jo. Tam nedávali, tam bylo něco levnýho. Ne, nevím, prostě bylo to nějak jako otrávený něčím, jo, omylem teda. Obecně mi tady tyhle snahy zavíst do zařízení nějaký takový hardwareový DRM-ko, tak spíš jako vadě, jo, já tady máme jako příklad právě ten Apple, který se o to snaží jako asi neviditelný. A vlastně i Honza Olšan tohle v tom novoročním článku kritizoval, nebo měl to myslím v těch nějakých zklamáních roku, nebo nějaký ty negativní kategorii, že Apple právě i do těch počítačů zavádí prostě čipy kryptografický, který se starají o to, aby ty si nemohl vůbec v těch strojích jako měnit nějaký komponenty, že to pořád jako ověřuje, jestli to je stejný, jestli se tam něco změnilo, a to komplikuje právě práci těm jako zaprvé servisům, protože zase tohle potom budou moci opravovat jenom autorizovaný servisy a zároveň těm uživatelům, že jo? Protože až jim skončí záruka a nebudou chtít prostě výměnu rámky třeba dávat do drahého servisu a chtějí to vyměnit sami, když už se k tomu nějak jako odhodlají, tak jako nebudou mít třeba tu možnost. Jo? Takže jako z toho uživatelského hlediska tohle mě vadí, i když taky prostě u Apple chápu, že tam je i ten důvod prodávat prostě zařízení, který jako se tváří jako bezpečně, nebo že jako je jako postavený na tom, že chrání uživatelské údaje a že tam nejsou nějaký zadní vrátka, ale jako u Apple vždycky vidím trošku i ten kalkul v tom, že pokud tady tohle nějak zamknou, tak můžou prodávat ty drahý příslušenství k tomu. A jako v případě Apple je to samozřejmě jednoznačný kalkul, že jo, i když ono to opravdu může být legitimní důvod, ale jako já tohle to vnímám už vyloženě jako zlomyslnost, že prostě nějaký kryptografický čip ti tam prostě kontroluje komponenty, jako to je uchylný docela. Mm. Ale tak je to je Apple, takový v zásadě Apple vždycky byl, že jo. Jo, no tak dokud mu to lidi kupujou. No, tento týden mimochodem tak potvrdilo to, o čem se spekulovalo během podzimu, a to, že teda nový iPhony se neprodávají tak dobře, jak by měli, nebo jak Apple si představoval, a Apple vlastně poprvé po jako více než 10 letech tak oznámil, že snižuje odhady příjmů, který jako měl. On vždycky, když jako ukončí čtvrtletí, zveřejní výsledky, tak potom má nějakou predikci, jak to bude vypadat za 3 měsíce. A teď to snížil o skoro jako 10 miliard, nějakých 93 miliard na 84 miliard ty tržby. Právě proto, že nebo uváděl nějaký důvody, že prostě v Číně se mu tak moc nedaří, že čínská ekonomika slábne a že teďka, jak probíhá ta obchodní válka mezi Čínou a Amerikou, že to jako nevnáší jako do nějakých těch amerických firm jako dobrý světlo a ty, jako ty prodeje v Číně to obecně poškozuje. Zmiňoval nějaké další důvody, ale třeba vůbec neřekl, že jako důvodem, proč lidi nekupují teďka ty novýho iPhone, je to, že jsou jako takhle drahý. To nemůže být ten důvod přece. No. Měl tam jako 3 důvody, jako další, kromě toho, kromě té Číny, tak řekl, že teďka je silný dolar, takže jako v zemích, kde se nepoužívá dolar, tak ty telefony jako prodražily obecně. Potom, že operátoři už ty iPhony nedotují tak jako v minulosti tak dobře. A potom, že Apple loni nebo kdy zavedl nový program pro výměnu baterek v těch starších zařízeních, který teď jako vychází celkem levně, ty nové baterky tam v těch servisech. Takže to je jako další důvod, proč jako lidi si prodlužují životnost těch starých zařízení a nemají důvod kupovat prostě nový iPhony. Jo, ale to, že prostě teďka koupíš jako iPhone za 50 tisíc, což jako je, dávám jako extrémní příklad toho nejdražšího, jo, ale stejně prostě tady tohle nebere jako argument, proč to lidi nekupují. Ale jako pořád, i když ta firma ztratí takhle tyhle příjmy a to, tak pořád je to jako jedna z největších firm, co se týče těch finančních výsledků na světě, takže pořád si to můžou pískat a tady tyhle propady, i když jako najednou akcionáři zase jako zareagovali zmateně nebo respektive začali rychle prodávat, takže ta cena akcí klesla, tak prostě pořád ta firma je tak silná a prostě má takový velký zásoby peněz jako z minulosti, že když máš každý rok, já nevím, 20 miliard čistého zisku nebo kolik, no. Tak prostě ta firma je tak těžce za vodou, že tady tyhle problémy jako vůbec nemůžou ohrozit. Jo, no. A už jsme trochu odběhli od toho USBčka. No já bych to USBčka jsme uzavřeli nějak, že jo. Asi já bych tomu jenom řekl, že prostě lidi stejně budou kupovat ty nejlevnější kabely a nejspíš jako stejně někdo přijde na to, jak to obejít, takže to jako asi vlastně jedno. No jako skepse je na místě, ale uvidíme, jak to dopadne a jak na to zareagují ti výrobci. Jako není to povinný, ale jako může se stát, že právě když to jako povinný budou chtít Google s Microsoftem, co by vývojáři jako nejrozšířenějších operačních systémů na počítačích nebo na mobilech, tak prostě se to potom dostane všude a třeba jako za pár let to nebudeme ani tak vnímat. Jo. Jako pořád i tady tahle ochrana přijde fakt otevřenější než to, co dělá ten Apple, takže pořád jako nemám s tím asi tak velký problém, ale zároveň jako ta druhá strana, nebo ten druhý hlas v mý hlavě tak říká, že ty vole, zase jako nějaká komplikace, ale jak říkám, uvidíme. No ale můžeme se vrhnout na třetí téma. Ani nevím, jak to vlastně uchopit. Ty jsi tento týden nebo minulý týden psal článek o tom, že vyšel nová verze správce hesel, který se jmenuje NPass. Vyšla NPass 6. Z hodou okolností je to program, který pro správu hesel používám i já, i ty. A nějak nezávisle na sobě jsme se na tom shodli, že to je vlastně docela dobrý. A tak můžeme se pobavit vlastně o tom, proč používáme zrovna tady tohle, nebo proč správu hesel svěřujeme cizímu softwaru, proč to jako nemáme v hlavě, nebo proč to nepíšeme na papírek, nebo proč to nemáme někde v notepadu uložený, nebo tak něco. Takže můžeme tady tohle nějak jako probrat a uvidíme, kam nás tahle diskuze zavane. Tak spoustě, měl teďka takový dlouhý monolog. Proč to používáme? No prostě protože je potřeba používat ideálně čím dál jako delší a složitější hesla. No a to se prostě nedá lehce pamatovat. Jako něco málo si člověk pamatovat může, několik třeba těch nejdůležitějších hesel, dejme tomu, si člověk pamatovat může, ale zase s tím, že prostě další zdravým bezpečnostním návykem je měnit to heslo pravidelně, že jo, třeba každých aspoň třeba 90 nebo 120 dní. Ty vole, to mi ani nemluv, to je hrozný pravidlo tohle. No jo, ale jako zvlášť, když to pak takhle měníš, tak jako uč se potom i třeba jako 5 hesel furt dokola, že jo, to je prostě problém, jo, to furt měnit, prostě pro 5 účtů. A tohle je právě věc, kterou i třeba bezpečnostní experti nedoporučují, právě tady tuhle pravidelnou výměnu hesel, protože to vede akorát k tomu, že lidi jako nevymýšlejí nový složitý hesla, ale mají tam pořád nějaký to jednoduchý a jenom tam vždycky jako inkrementálně přibude, já nevím, že máš třeba heslo Anička a prostě v jeden měsíc máš Anička 1, pak tam jako další měsíc ještě to vynutí zase tu změnu hesla, takhle Anička 2 a takhle se to pořád mění a je to předvídatelný a předvídatelný heslo je špatný. Tak jestli to někdo dělá takhle blbě, tak to je jako špatně samozřejmě, že jo, ale já se bavím o tom, že prostě jdeš a jako zodpovědný člověk prostě si vygeneruješ, ať už fanpasu nebo v nějakým jiným nástroji, prostě silný náhodný heslo. Ano. Takhle by se to jako mělo dělat, že jo? Samozřejmě pokud to někdo dělá, tak jak říkáš, tak to je bezpředmětný docela už potom. To je jasný, no. No, takže jako správce hesel je docela nutnost a přece jenom jako ty online účty máme jich jako asi milion. Já bych řekl, že to má tendenci trošku jako možná přibývat pořád svým způsobem. No já jsem si na podzim, ne, to bylo možná v loni v létě, tak jsem se dělal takový malý audit, a měl jsem tyho nějakých asi jako několik stovek registrací, možná jako 300 nebo 400. Spoustu účtů jsem, nebo u všech účtů jsem změnil hesla, nastavil jsem si tam právě v tom NPASu, já jsem si vygeneroval právě taky nějaký složitý a podobně. A spoustu těch účtů, kde to šlo, tak jsem si zrušil úplně, protože to byly služby, které jsem jako použil třeba nějak jednorázově a už jsem to nějak nechtěl. A jako věřím, že těch účtů mám ještě víc, kde jsem dával nějaký maily, který jsem jako vůbec, jako, který už jsem zrušil, nebo to byly nějaký jako takový ty 10-minutový maily, který si ti jako vygenerují právě dočasně, ale tam to vůbec neřeším, protože to byly asi nějaké jako služby úplně k ničemu, takže tam jako ani nehrozí žádný zneužití dat, kdyby to někdo kreknul třeba. No jo, já taky mám v tom NPASu přidaných tak jako 400 nebo 400 plus položek, ale samozřejmě něco z toho budou ještě duplicity, a jako asi hodně už z toho jako pár desítek prostě nepoužívám, že jo, jako aktivně ty služby už jsou možná i některý neexistující třeba, takže. No a to byla jedna z věcí, proč jsem právě přešel na ty správce, abych zrušil ty duplicity, protože třeba dřív, když jsem používal Chrome nebo Firefox, tak oni měli ve zvyku právě tam ty duplicity ukládat a potom mi to napovídalo v těch formulářích úplně blbosti, jako nějaký starý věci. Jo, že typicky vlastně největší problém to byl asi v tom Chromu, že ten Firefox se s tím asi poradil trošku líp, že tam doporučoval jako aktualizovat to heslo častěji než ten Chrome. Ten Chrome tam spíš jako ukládal to jako nové položky a pak, když jsem někde něco vyplňoval, tak mi to tam fakt doporučovalo jako staré věci a bylo to úplně k ničemu. A když jsem se potom podíval do té zprávy, která byla v tom nastavení, tak jsem viděl, že třeba jo, tam byla jedna doména, prostě i na tom Google samotným, kde jsem ty hesla měnil, tak třeba tam byl google.com a u toho bylo prostě asi 6 položek. Jo. Tak jsem to vyřešil tím, že jsem tam to jako zrušil to ukládání a používám teďka ten NPass, který je jako dobrý v tom, že ho mám dostupný na všech platformách a jak je dobře propojený s těmi prohlížeči, tak to vlastně funguje docela stejně dobře jako to nativní řešení, které je v prohlížečích, s tím, že to můžu používat i v programech jako typu neprohlížeče. No ono právě jako je to hodně i o tom, že se doporučuje prostě neukládat hesla do prohlížečů, že jo? Protože pokud některý ty prohlížeče ukládají hesla prostě do takzvaného čistého textu, plain text, a není to nějak jako zašifrovaný, no tak pak je hezký, že máš uložený, byť třeba jako strašně složitý hesla k účtům, ale jako pak si může kdokoliv přečíst a to jako není dobrý, no, takže jako ty služby jako NPass to prostě mají šifrovanou databázi, teď právě ta nová verze zase nějak jako posílila trošku ten šifrovací mechanismus, takže jako by se ti do toho nikdo neměl nabourat bez znalosti toho takzvaného master hesla nebo hlavního hesla. Že? No to master heslo už mají právě i Chrome a Firefox, nemám pocit. No ve Firefoxu to takhle, jako ty prohlížeče většinou master heslo měli už i jako před lety, ale většinou jako nebylo používaný. Snad jako teda nejlíp to asi měl vyřešený Chrome, kde ano, jako tam se přihlašoval, no jako přihlásil se s jednou, ale vlastně, že jo, myslím, že pak už to po tobě to heslo prostě znovu nechtělo, jo, takže jakmile to bylo nastavený, tak už to prostě fungovalo. Když to jako u toho NPASu je potřeba jako akceptovat ty politiky a nastavit si, že prostě se přihlašuješ jako víceméně několikrát třeba denně, že jo, tím hlavním heslem. No my tady mluvíme pořád o NPASu, ale tady tyhle věci vlastně jsou, nebo platí pro všechny ty správce, je tady spousta konkurence tady v tomhle oboru. I vlastně český čeští vývojáři tak dělají docela šikovnou aplikaci, která se jmenuje Sticky Password, kterou jsem taky chvilku používal, ale tím někdo narušil databázi, ne? Myslím, jako nedávno. Čověče, nevím. Jako občas se objeví problémy u všech tady těchto společností, ale tam třeba jde o to, že jim jako někdo hackne třeba diskuzní fóra, který mají, ale nejde tam o to, že by jako napadli někdo přímo ty účty, protože zase jako která služba to dělá, ale ty si tam můžeš jako ten soubor s tím s tou šifrovanou databází, jako nemusí být v nějakým jejich cloudu, že jo, to můžeš mít uložený prostě u sebe někde, nebo na nějakým jako cloudu, který ty si sám zvolíš, nebo na nějakým externím disku, nebo vlastním serveru a podobně. Myslím, že ten sticky password to zrovna taky takhle má, že ty si to můžeš uložit kamkoliv. Nebo respektive myslím, to třeba... ani nebyl sticky password, že to byla jiná služba. Jo. Nebo tam to funguje tak, že třeba máš ty soubory uložené na těch zařízeních a oni se navzájem synchronizují ty databáze třeba přes Wi-Fi, že když to je připojený do jedné sítě. No ale každopádně jsem chtěl říct, že když píšem na CNews o tady těchto správcích, tak vždycky se někdo v diskuzi objeví, proč tohle jako používáme vůbec ty správce, nebo proč doporučujeme nějaký placený řešení, když třeba tady je bezplatný KeePass a podobně. Jako, já nemám problém s tím, ať se každý používá, co chce, kdo chce, co chce. KeePass jsem kdysi zkoušel, nepřišel mi tak dobrý, jako měl jsem z toho takový pocit, že to je takový trošku řešení podobný tomu, jako bych si jako udělal tabulku v Excelu a tam si zapisoval prostě do jedného sloupce uživatelský jméno a do druhého to heslo. A jako veškerá nějaká funkce navíc, tak se tam řešila skrz nějaký pluginy, který jako každý plugin dělá nějaký jiný člověk a už jako ten řetězec toho, kdo se stará nebo kde má přístup nějak k těm heslům, tak se rozšiřoval o spoustu jako dalších třetích stran a jako v tohle nemám až tak moc důvěru, i když zase je to open source třeba a může to jako auditovat kdokoliv, tak já nevím, no. Mě právě vyhovuje na tom NPassu, nebo dřív jsem třeba používal LastPass, že to je takový integrovaný řešení, že vím, že to je od jedněch tvůrců, že vím, že se ostarají o všechny ty platformy, že tam nemusím právě sám shánět nějaký neoficiální řešení třetích stran, tak tam mi to v tom vyhovuje, no, proto to používám tady tohle a ne něco jiného. No ono, to, že je něco open source, jako v tomhle ohledu je jako docela dobrá záruka něčeho, ale samozřejmě ještě to jako není garance, že ten program nutně jako je bezpečný 100%, jako to nemůže být nikdy asi nic, že jo. No právě jako zmiňuješ ten audit, tak třeba jako právě ten NPass zrovna teďka se chlubí právě v souvislosti s tou novou hlavní verzí, že právě nějaká nezávislá firma provedla audit té nové verze a že jako by to mělo být všechno v cajku, takže... Tam to je fajn. No, jako třeba ten LastPass, ten podporuje synchronizaci přes nějaký vlastní cloud. NPass třeba, ten je postavený na trochu jiným modelu. Tam vlastně ty klienty jsou částečně placený, víc teda na těch mobilech než na počítačích, ale dá se to synchronizovat přes klasický, že jo, služby jako OneDrive, Dropbox a tak dále, Google Drive a tak dále. Takže jako myslím si, že na tom trhu těch možností je hodně, i včetně třeba toho KeePassu, který jako teoreticky je úplně zadarmo a nemusíš prostě platit nikomu žádný předplatný ani nic, jakože vybrat se dá, no. Já třeba jako když jsem používal, teď to bylo nějak v létě, jsem používal LastPass, tak jsem byl hrozně překvapený, jak strašně špatná služba to je. Jakože podle mě to je jeden z takových těch nejznámějších zástupců svýho druhu. A na to, jak je to velký, jako čekal bych, že to bude promakaný a měl jsem tam spoustu problémů, často mi to řvalo, že prostě se nelze připojit k serveru, chyba připojení, přihláste se znovu, prostě furt jako to dělalo nějaký anomálie, kromě toho si myslím, že snad jako tam nenajali UXáka do toho týmu, že prostě to ovládání, že to bylo komplikovaný, jako přehlcený ten program, jako blbě se s tím pracovalo a hlavně to nebylo moc spolehlivý podle mě. No z podobných důvodů jsem to zrušil taky, já jsem si to předplácel asi 2 roky, protože ještě v minulosti, nebo dneska už ten LastPass můžeš víceméně používat zdarma, oni tam ty omezení hodně jako snížili, že v minulosti bylo třeba zdarma jenom to používat na počítačích, pak to dali na ty mobily a tablety a nakonec, nebo bylo to na těch jako zařízeních, ale jako vždycky to bylo jako zamknutý na tu platformu, že si nemohl synchronizovat bezplatně ty hesla jako z počítačů na mobily. Teď už je to úplně otevřený a v té placené verzi už jsou jenom jako pár funkcí navíc, ale já jsem ještě používal jako tu úplně starou nějakou placenou verzi, která byla i tak levná, tam to stálo jako dolar měsíčně, že jo, $12 ročně, to je nic. A jako byl jsem s tím celkem spokojený, ale právě ty problémy s těmi výpadky, že se to nepodařilo připojit a podobně, tak jako ty tam byly dost. No. Já jsem hlavně na ten LastPass jsem přešel, nebo začal jsem ho používat, protože to byl jeden z prvních programů, který byl jako dostupný na všech těch platformách, které já jsem používal, protože on byl nejenom jako na iOS, Androidu, Windows a tak, ale byl prostě na Macu, byl na Linuxu, byl na Chromebooku, na Windows Phoneu, byl na všech těch zařízeních, které já jsem používal, a to bylo vlastně to primární hledisko, který jako musel ten, nějaká ta služba, kterou jsem hledal, musela splňovat, a tady tahle byla první, která to splňovala, nebo která mi v tomhle vyhovovala. Třeba ten Sticky Password, kterýmu jsem chtěl dát šanci, protože to je český produkt a rád podpořím český tvůrce, tak třeba ten tu podporu těch platform je docela omezenou. Ale právě taky ten LastPass se mi časem tak nějak jako znechutil, že jsem ho taky přestal používat, a ten EndPass mi vlastně vyhovuje. I v tom, že není to program typu, že si tam platíš nějaký předplatný právě jako u toho LastPassu, což je mi jako vždycky otravný, i když to stojí málo, ale zaplatíš si to jednorázově na těch mobilech. Jo, že na Androidu to stojí, tyjo, kolik, 150 korun možná, nebo tak něco. Já jsem to možná, nebo když je to ve slevě, tak to stojí 150 korun a je to životní licence a zůstane vám to na pořád, a na počítačích je to zdarma. Plná cena je $12 podle mě, se pletu. Jsem to psal, no. No já nevím, já už to je hrozně dlouho, co jsem to kupoval, a potom už ty ceny, že jo, v tom storu nevidím, takže... Ale musíš to koupit na každou platformu zvlášť, jo? Takže pokud používáš třeba iPhone i Android, tak musíš to koupit dvakrát. Ano. Což já jsem si to koupil třikrát, protože dřív jsem si to ještě koupil pro Windows 10 mobile. Jo, jo. Je to, ano, je to $12, jak jsem říkal, no. A samozřejmě jako mají i aplikaci, která vlastně se dá získat z Windows Store, jako na počítačích z Windows 10, takže, nebo z Microsoft Store, pardon, takže tam to taky vlastně potom stojí $12. Jo, ono se to dá většinou s nějakýma omezeníma používat i zadarmo, že jo, tuším, ale třeba na těch mobilech to znamená, že tam ti to pak jako je schopný ukládat, myslím, jenom jako 20 přihlašovacích položek, jo, což je jako úplný nic. No, ono se to jako nazývá správci hesel, ale ty tam vlastně do toho můžeš ukládat cokoliv jiného, že jo, tam máš položky pro, že tam můžeš uložit údaje z nějakých různých karet, co používáš, platební karty, občanky a podobně, ukládat tam, já nevím, účtenky a podobné věci. Ale jako musím se přiznat, že tady tohle já tam nepoužívám vůbec. Nebo mám tam nějaký karty uložený, ale třeba nemám tam, nebo nedal bych tam jako čísla platební karty. Já tam mám i nějaký jiný věci než jenom přihlašovací údaje. Já řekl bych, že postupně jako se to učím používat trošku jako víc a víc, jo, že tam prostě ukládám nějaký věci. Ale tak tady potom jako narážíš na takovou tu věčnou kritiku, jako jestli je dobrý mít všechny prostě svoje údaje, že jo, nejdůležitější uložený takhle na jednom místě. No právě. Jakkoliv to místo může být bezpečný, že jo, máš ho ochráněný třeba dlouhým bezpečným heslem a je to celý zašifrovaný, že jo, a to, ale no, je to těžký, no. Já právě, když jsem jako loni dělal ten audit těch svých hesel a účtu, tak kde to šlo, tak jsem si zapl právě dvoufázový ověřování, že jo, když ti potom jako místo to nestačí jenom to heslo, ale musíš tam mít ještě nějaký ten, tu druhou fázi, ten nějaký nebo druhý faktor ověření právě pomocí nějakého vygenerovaného kódu nebo pomocí SMSky a podobně, tak kde to šlo, tak jsem si to nastavil, a právě ten EndPass tak má v sobě i ten jako generátor kódu těch OTP, teď nevím, jak je ta zkratka, protože jsou to ty dočasné jednorázové kódy, který ti generuje Microsoft Authenticator, Google Authenticator a podobně, tak ty tady tohle můžeš mít nastavený právě i v tom EndPassu, takže i ty hesla, i ty jako jednorázové kódy, tak můžeš mít v jedné aplikaci, ale zase jako z hlediska bezpečnosti, i když jako tomu softwaru věřím, tak nevím, jestli je moudrý to tam jako obojí dávat, jo, že zase na tohle je asi lepší to mít jako rozdělený ve dvou programech. Ale já jsem byl pitomec, já jsem si to dal do toho jednoho programu, protože je to pro pohodlnější. Jo, tak to já zase, ne třeba takhle, no, ale jo, je nějaká decentralizace, být musí, no. Tak... Ne, tak jako tam už to máš chráněný v tom, že jednak tu svoji databázi těch hesel tak chráníš tím master heslem, a zároveň pokud tu databázi máš uloženou jako někde na počítačích, tak prostě na počítači to máš chráněný zase jako nějakou vrstvou, nebo to máš v nějakým jako cloudu, typu ten OneDrive, Dropbox, Google Drive a podobně, tak tam to je zase prostě chráněný jako vlastní prostě autentizací, takže tam jako těch vrstev ochrany je jako několik a tak. No jako šance, že by se ti do toho někdo nějak jako nabůral náhodou, tak to asi jako vůbec, že jo, to nehrozí moc. Leda by si zdal teda slabý master heslo, no. Ne, to já mám dlouhý a vždycky to je hrozně jako osad, když to musím opisovat, když zapnu počítač poprvý. Jo, je to oprus, no. A to ještě třeba jako když cestuješ, tak je dobrý, že jo, mít na notebooku potom jako nějakou právě tu politiku, aby že jo, se to muselo zadávat po každý, prostě když nevím, se zvedneš od toho počítače, odejdeš na díl než 10 minut, nebo když ho uspíš. Takže tam to je jako průs. Na druhou stranu dnešní technologie mají tendenci tohle hrozně usnadňovat, protože zejména na mobilech, že už máš docela běžně čtečky útisků prstů, takže tam se pak můžeš přihlašovat tímhletím. No to mi právě štve, že ty čtečky se tak pomalu prosazují na těch počítačích nebo na těch notebookích. No tam je to jiný, no. Dneska už tam jsou, ale pořád to jako není samozřejmost a jako já bych si to dokázal představit i prostě na běžný klávesnici, kterou si koupíš k desktopu, že tam prostě někde ta čtečka bude. To, kolik to, tyhle, to může stát pár korun, že jo, dneska. Já si taky myslím, no. Masová záležitost, která je v těch, jako už v těch jako skoro nejlevnějších telefonech, tak to jako zas tak tolik neprodraží. A právě jako ty desítky jsou díky tomu rozhraní Hello, tak jsou na tohle připravený a právě ty programy, které tam jako vyžadují nějaký tyhle ověřování, což je právě, nebo ten NPass tohle podporuje, takže místo toho opisování toho dlouhého vesla, tak bys jenom přiložil prst a pak by to bylo super, že jo? Pak bych tam měl taky nastavenou nějakou jako těžší politiku, ať se mi to vždycky jako ten program zamkne po nějaký době. Jo, jo. NPass teďka od té nové verze podporuje Windows Hello, takže i třeba jako pokud máš tu infrakameru, tak to taky můžeš použít vlastně místo toho vesla, jasně, což tak, je super. Jo. Jako, no. A tak jako obecně, že jo, u těch hesel se prostě už před mnoha lety předpovídalo, že chcípnou. My si nejsme tak úplně jistí, jestli chcípnou, ale určitě jako ty způsoby alternativního přihlašování, které jsou vlastně pro nás komfortnější a zároveň i dejme tomu bezpečnější, tak ty způsoby prostě pomalu přibývají. No. Ať už jde o ty otisky prstů nebo prostě o nějaký snímání ksichtu přes infrakameru. Takže... Jako jsou lidi, kteří nadšeně říkají, že hesla chcípnou, já si taky myslím, že nechcípnou, že tady budou alternativy pro hesla, ale ty hesla budou pořád hrát velkou roli. To máš podobně jako. Já nevím, že přijde nový formát, který je jako nástupce MP3 nebo JPEGu, jo, který prostě mají lepší funkce, je tam prostě vidět, že to je, že tam ten progres za těch 20 let nebo kolik od toho původního formátu, že tam je a že to je dobrý používat, ale stejně ty starý programy tady jsou, protože jsou lidi na to zvyklí a jsou na to připravený ty programy a všechno, prostě celý ten ekosystém těch věcí kolem, tak s tímhle prostě počítá a přecházet na nějaký nový věc je těžký a to samý prostě měnit tady zavedený systém hesel. Je jako komplikovaný a dokud tady nebude nějaký jako úplně mega průser, jakože už jich tady bylo hodně, ale stejně to vlastně jako s ničím, nebo tu důvěru v ty hesla to nějak nepodlomilo, aspoň u té jako široké veřejnosti. No mně právě přijde, že jako už nic nedokáže ty hesla ohrozit, takže... Jako stejně ruku na srdce, bezpečnost nejvíc ohrožují lidi sami jako na sobě, že jo? Tím, jak se chovají, nebo jak jsou zodpovědní v té digitální oblasti, nebo nejenom digitální oblasti. No to určitě. Ale je to právě jako naše pohodlnost, že, která nám zabraňuje používat delší, složitější hesla a já nevím, zadávat heslo při každém prostě probuzení počítače, že jo, a takovýhle prostě jako věci, no. Tak na počítači nemusíš mít heslo, můžeš tam mít jenom pin, že jo? Nebo jako máš tam to heslo, ale můžeš to jako tím pinem si zjednodušit. To jsou prostě způsoby, jak jako obejít tu naši pohodlnost, jak nám to trošku usnadnit. No. Ale současně potřeba říct, že každá takováhle věc jako v podstatě nese sebou určitý vlastně zvýšení rizika, že to někdo prolomí, že jo, zase. Jasně, jako v téhle oblasti je to vždycky nějaký kompromis mezi bezpečností a pohodlností. Jo, že co je super bezpečný, tak nebude nikdy pohodlný a co je super pohodlný, tak nebude nikdy bezpečný. Jo. Takže ty musíš si najít nějaký ten něco, co jako je tak jako napůl dobrý jako z obou hledisek. Snad možná kromě nějaký technologie na čtení, nevím, že toho sitnice v oku a to je možná jako rychlý, bezpečný, ale... Zase se ti ukládá někde ten otisk a zase to je, jako když se ti někde něco uloží, tak to jde nějak skopírovat třeba, i když to bude zašifrovaný, jako... Nikdy nemáš 100% bezpečnost ničeho, jo. Cokoliv se dá hacknout a až tady prostě jednou budou nějaký kvantový počítaček, pro který prostě nějaký šifrování bude úplně hračka a tak nehme toho už. To jo, no, už kecáme dlouho zbytečně asi. Zase z 20-minutového podcastu, tak je hodinové, já nevím, jak my to děláme. A dneska jsme neříkali, že to bude mít 20 minut na naši obranu, takže... Jo, a tak to je samozřejmě, že od nás se to čeká, že to bude 20-minutový podcast, protože... Jo. Tak jsme selhali, Opět. Ale asi bychom mohli vlastně jenom říct, že pro nás asi jako nejstěžnější možná funkce v takovýmhle nějakým správci hesel je to, že to teda podporuje právě ty všechny možné platformy, kterými používáme, aby jsme se mohli právě snadno přihlašovat v těch prohlížečích a všude jinde. Jo, jo. A že to má pěknou ikonku hlavně. No, je to příjemný bonus. Tak jo, pokud už teda nemáš co dodat k tomuhle tématu ani k těm předchozím, tak si myslím, že tohle nějak zatípnem. tenhle dnešní díl a za týden se zase uslyšíme, nebo jak to dopadne, uvidíme ještě. Asi jo. To už možná bude CES, tak to budou novinky nějaký velký zase. Když už zase. No, bože. Budou nový mobily, nový počítače, nový technologie a všechno. Tak. A co to bylo za akci, která chcípla? To byl Cebit, viď? Cebit, no. Doufám, že CES bude následovat, ty brzo už. To je zbytečný, ne? Taková akce nějaká. A jako čím dál zbytečnější to je, protože jako velký firmy si zakládají vlastní akce a na tyhle ani nechodí, jo, třeba už. Ale... No, ještě navíc. Ty menší, dravější, tak tam pořád jsou a jako, jak tam nebudou ti velcí, tak oni se tam zase můžou ukázat a předvíct něco jako vlastního, že jo? Protože když tam, já nevím, půjde ukazovat mobil nějaký jako menší výrobce a zároveň tam něco představí třeba Samsung, jakože Samsung už tam právě taky nic neukazuje nebo už tam nějak nechodí, tak ten Samsung by toho malýho zastínil, ale když tam bude ten malej, tak a nebude tam ten Samsung, tak může jako ukázat, co v něm je třeba. No za pár let si nasadíme nějaký VR helmy na hlavu a bude to všechno jako virtuální tyhle ty předváděčky. Jo. No to mělo loni OnePlus, nebo nějaký výrobce to měl, že jo? Měl tu akci právě v VR-ku, nebo ty jsi mohl mít nějaký ten jako cardboard nebo Google cardboard, víš, takový ty brýle jednoduchý, co si do toho strčíš ten mobil, nasadíš to na hlavu a tu keynote, kterou vysílali online přes YouTube, tak právě jako měli tam ty sférické kamery a ty jsi to mohl sledovat, jako bys tam byl. Tak to je cool. No, ale jako bylo to hnusný, že jo, protože ty jako sférické kamery, které ty natáčí živě, tak jako jsou jako blbý a vypadá to divně a jako stejně nevíš kam koukat a je to jako je to slepá cesta nějak. Jo, třeba za pár let, až technologie pokročí. No jako tohle má smysl u nějaký produkce, kde to máš dopředu rozmyšlený a kde jako počítáš s tím, že tam jako nebude, nebo že víš, co v těch záběrech bude. Jo, ale když takhle někdo umístí kameru někam doprostřed a to prostě natáčí všechno kolem sebe a zároveň tam vidíš, že tam prostě jako za tím hlavním záběrem, takže tam prostě chodí lidi a někdo tam žere popcorn a já nevím co všechno, tak je to takový pitomý. No. Tak můžou to udělat jako 3D, že by to naprogramovali, že by to byla jako hra v podstatě nějaká virtuální úplně prostředí. No. To by bylo cool. Hele, za týden, čau. Čau.